DGE, Returnersi, Magnum, Ignotum, Preludium. Kiedy nie masz dokąd uciec nawet wzrokiem, ty jak Raskolnikow nie masz dokąd pójść. Wokół ludzie, twarze, światła, tysiąc okien, świata balona, ty trzymasz w ręku gwóźdź. Kiedy nie masz dokąd pobiec ani po co, ani potem, ani teraz, ani tu. Nie ma słońca za dnia ukojenia nocą, w tłumie obcych ryczy wodospadu szum. Ej. To była piękna, słoneczna niedziela, żółte, suche powietrze jak u Faulknera. Próbuję zakląć wtedy, tam, tu i teraz, zjeść i wypluć w 24 literach. Wtedy byłem taki duży, dzisiaj jestem mały. Płoną na stosach wszystkie moje ideały, co ubłagać miały los, ale go nie powstrzymały. Trwać miały jak skały, lecz się porozsypywały. A ja nie wiem jak zetrzeć twoje diamentowe łzy. Rzucam ochłapy marzeń, niech się szarpią o nie psy. Niech warczą i szczerzą kły, nie starczą im twoje sny. Na górze fiołki, na dole my. Obcy w tłumie, defiluje z nurtem rzeki. Widzę, tamto lato spod opadłej powieki. Wiem, minęły wieki i nic już nie jest pewne. Pamiętam tylko, że pachniało drewnem. Kiedy nie masz dokąd uciec nawet wzrokiem, ty jak Raskolnikow nie masz dokąd pójść. Wokół ludzie, twarze, światła, tysiąc okien, świata balona, ty trzymasz w ręku gwóźdź. Kiedy nie masz dokąd pobiec ani po co, ani potem, ani teraz, ani tu. Nie ma słońca za dnia ukojenia nocą, w tłumie obcych ryczy wodospadu szum. Latem szwędam się po ulicach jak bezdomny kot. W uszach mam szum, w głowie mam mrok. Jak mam pracować, to nie mam rąk. Jak mam uciekać, to nie mam dokąd i nie mam skąd. Nie jestem stąd, jestem zewsząd. Takich jak ja było paru, lecz odeszło. Zobaczyli przyszłość, więc poszli w przeszłość. Całe królestwo jest warte tyle, co ta para z ust. Chyba coś przeczuwasz, gdy tak siedzisz dopijając zimną kawę. Wyglądasz jakbyś zdawała sobie sprawę, że zaraz wyjdę przez tamte drzwi i będę spał na ulicy, nic nie będzie mi się śnić. Nie będę jeść, nie będę pić, nie będę się nawet modlić. Tu mnie najłatwiej się upodlić, kolejno odlić. Tysiąc werbli w podzięce, Piłat umywa ręce, patrząc w lustro w łazience. Jesteś materijeńcem, tym genialnym szaleńcem, potępieńcem, malowanym malczewskiego pędzlem. Czy czymś więcej, mniej więcej, czy czymś mniej. Ogniu ze mną grosz, wietrze ze mną. Kiedy nie masz dokąd uciec nawet wzrokiem, ty jak Raskolnikow nie masz dokąd pójść. Wokół ludzie, twarze, światła, tysiąc okien, świata balona, ty trzymasz w ręku gwóźdź. Kiedy nie masz dokąd pobiec ani po co, ani potem, ani teraz, ani tu. Nie ma słońca za dnia ukojenia nocą, w tłumie obcych ryczy wodospadu szum. Kiedy nie masz dokąd uciec nawet wzrokiem, ty jak Raskolnikow nie masz dokąd pójść. Wokół ludzie, twarze, światła, tysiąc okien, świata balon, a ty trzymasz w ręku gwóźdź. Kiedy nie masz dokąd pobiec ani po co, ani potem, ani teraz, ani tu. Nie ma słońca za dnia ukojenia nocą, w tłumie obcych ryczy wodospadu szum. Wietrze ze mną wiej, ogniu ze mną kroć, wodo ze mną płyń, ziemio ze mną bądź. Wietrze ze mną wiej, ogniu ze mną kroć, wodo ze mną płyń, ziemio ze mną bądź. Wietrze ze mną wiej, ogniu ze mną kroć, wodo ze mną płyń, ziemio ze mną bądź. Wietrze ze mną wiej, ogniu ze mną kroć, wodo ze mną płyń, ziemio ze mną bądź. Ludzie, kąty chodzą.